kritikuješ, a ja dominiram kada vidim kuje. I ne bi kući na čas nema mana, na meni samo Gucci, Dolce & Gabbana. Bana, trevi je iz Milana, a ja ta nana sa ovinama kao Kubana. Kada oko mene on je, lom je, ne dira me to kada s njom je. Noća za moj sto ide samo do nje, treba mi to, noća s mala zlo je. Flaša u ledu je, samo VIP, ma sve u redu je. Samo sipaj mi, sta šta je sleduje, neka ne prilazi, neka odveduje kada ja vani izlazim. Pali sekunde, zbog nje nisam dobar, ispod te bunde, tijelo od pola miliona. Mali sekunde, zbog nje nisam dobar, od svake runde sve mi je igora. Sa eliti, će pokriti, ko fila i ko šahiti. Buk nikad sit, lovim klub, volim pit. A ovi bi novi si htjeli baš kao moji biti. Moj pil samo skupo piju, i kad se smiju svi u me silu siju. Pršu na uglu, a služi bršiju. Ako cilješ da bubu džalo, cilješ da sviju. Ubila me ko Tonija Sosa, yeah, yeah. Lagala me kao mentirosa, yeah, yeah. Plava kosa me ka neko rosa, yeah, yeah. Noća za moj sto ide samo do nje, treba mi to, noća s mala zlo je. Flaša u ledu je, samo VIP, ma sve u redu je. Samo sipaj mi, sta što je sleduje, neka ne prilazi, neka odveduje kada.